Jó, van akkor. Halló! Szia! Igen, igen, én hívtalak. Akartam kérdezni, hogy erre a holnapi dologra ide jöhetnek párok, és jöhet az Arni is, vagy inkább maradjon ott van? Jöhet, én nem nyugodtan jöhet. Jó, ha szereti a kakas paprikás, mert az lesz. Jó, rendben. Mert más nem lesz. Tehát én még dolgozó. Nem dolgozok, majd megyünk ki faluba. Ja, jó. Kicsit. Igen. Uh-huh. Rendben. Majd azért olyan 11 órakor, mert a vécék azt mondták, majd mennek hazafelé. Lesz az ebéd, jó? Jó, majd megpróbálunk, bár jön a tájás, és gondolt, 11 után jön a tájás, és utána gondoltunk. Hát nem tudom, mikor, mi az a 11 óra után, ha nálatok, micsoda? Hát nem tudom, 11-15, úgy valahogy jön a tájás, és hát akkor utána jó, akkor még azt szerintem belefér nekik, nem? Hát remélem, hogyha nem sietnek, akkor... Hát talán csak. Azt mondja, mi a csoda, Vasszi, azt hiszem, már azt mondta, hogy 4 óra hosszát álltak a határon. Uff. Hát, én nem is a nagy határon jöttek, hanem a kicsintál, azt mondta. Uh-huh. Na, jó, nem tartom hát azt, hogy biztos mentek jó, a mára. Ugye? Hogy érted, hogy a mára? Hát mentek, azt mondtad, mentek valahova. Igen, igen, hát megyünk, aztán meg azért kérdeztem meg, hogy hónap akkor jöhet-e, nem én, hogy akkor hónap. Jöhet, ne legyen hát. Meglátás. Jó, rendben. Hallod, de azért mondom, hogy biztos siették, akkor most akkor főtartalak, nem? Ja, hát Arnit várom, ő jön is, aztán megyünk. Ja, akkor jó van, hogyha még nem mész. Kicsit kifújjam magam, pulcsiára, arra is már indulok is. Utána dolgozni? Nem, ma nem dolgoztam. Az akkor jó. Igen. Nem? De az jó, örültem is neki, bár egy nap. Vagy kettő. Jó, van, jövő héten szabadságon vagyok, úgyhogy most jó lesz. Hát akkor az még jobb lesz, nem? Igen. Egy kis szabadság is lesz. Igen. Ha beldolgozni kell lakon, mi? Igen, hát megy a silózás minden, úgyhogy igen. Hát azért mondom, azért jó lesz mit csinálni. Na jó, van, akkor majd vállal benneteket, jó? Jó, oké. Okay. Szia!